महाभारत विराट पर्व त्रिंशोध्याय। सुशर्मा के प्रस्ताव के अनुसार त्रिगर्तों और कौरवों का मत्स्य देश पर धावा। वैशंपानुवाच अथ राजा त्रिगर्तानां सुशर्मा रथयोत्थपः प्राप्त कालमिदं वाक्यम उवाच त्वरितो बली। वैशंपान जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने, जो रथियों के समूह का अधिपति था, बड़ी उतावली के साथ अपना यह समयोचित प्रस्ताव उपस्थित किया। असक्तिन्नेकृता पूर्वम मत्स्य साल्वे यकै प्रभो सूते नैव च मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः बाधितो बन्धुभिः सार्धं बलात् बलवता विभो सकर्णम् अभ्युदक्षाथ दुर्योधनम् अभासत। उसने कर्ण की ओर देखकर दुर्योधन से कहा, प्रभो, पहले मत्स्य तथा साल्व देश के सैनिकों ने अनेक बार चढ़ाई करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्यराज के सेनापति महाबली सूत पुत्र कीचक ने अपने बंधुओं के साथ बार बार आक्रमण करके मुझे बलपूर्वक सताया है। असंकृन मत्स्यराज्ञा मेराष्ट्रम बाधित मोजसा प्रणेता कीचकस्तस्य बलवान अभवत् पुरा। मत्स्य नरेश ने बहुत बार अपने बल पराक्रम से धावा करके मेरे समूचे राष्ट्र को क्लेश पहुँचाया है। पहले बलवान कीचक ही उनका सेना नायक था। क्रूरो मर्षि च दुष्टात्मा भुवि प्रख्यात विक्रमः निहतः स तु गंधर्वैः पापकर्मान् संशवान्। वह दुष्टात्मा बहुत ही क्रूर और क्रोधी था। इस भूतल पर अपने पराक्रम के लिए उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब वह निर्दयी और पापाचारी कीचक गंधर्वों द्वारा मार डाला गया है। तस्मिन् विनिहते राजां हतदर्पो निराश्रयः भविष्यति निरुत्साहो विराट इति मे मतिः। उसके मारे जाने से राजा विराट का घमंड चूर चूर हो गया होगा। अब वे निराधार एवं निरुत्साह हो गए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तत्र यात्रा मम मता यदि ते रोचते नघ कौरवाणां च सर्वेषां कर्णस्य च महात्मनः। अनघ, यदि आपको जचे तो मेरी राय यह है कि समस्त कौरव वीरों और महामना कर्ण का भी उस देश पर आक्रमण हो। एतत् प्राप्तमहं मन्ये कार्यमात्यर्यकं हिनः राष्ट्रं तस्याभियास्यापो बहुधान्य समाकुलम्। मैं समझता हूँ इसके लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ है। यह हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य है। हम प्रचुर धन धान्य से संपन्न मत्स्य राष्ट्र पर चढ़ाई करें। आददामोश रत्नानि विविधानि वसूनि च ग्रामान् राष्ट्राणि वातस्य हरिश्यामो विभागसः। राजा विराट के यहाँ नाना प्रकार के रत्न और धन है, हम वे सब ले लेंगे और उनके गांव तथा संपूर्ण राष्ट्र को जीतकर आपस में बांट लेंगे। अथवा गो सहस्राणि शुभानि च बहूनि च विविधानि हरिश्याम प्रतिपेड्य पुरम भलात्। अथवा उनके यहाँ सहस्रो सुंदर गांवों के बहुत से समुदाय हैं, अतः बलपूर्वक उनके नगर में उत्पात मचाकर उन समस्त गांवों का अपहरण कर लेंगे। कौरवैः संगत्य त्रिगर्तस्य विशाम्पते गास्तस्यापहराबोध्य सर्वस्यैव सुसंगता। महाराज, कौरवों के साथ संगठित त्रिगर्त देशी सैनिकों की सहायता से हम सब मिलकर विराट की गौओं को हर लेंगे। संविभागे कृत्वा तु निबध्नीमोऽस्य पौरुषम् हत्वा चास्य चमुं कृष्णां वसंभेवानयामहे। और हम आपस में विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बांध लेंगे, साथ ही मत्स्यराज के सामर्थ्य को नष्ट करके उसकी सारी सेना को अपने अधीन कर लेंगे। तम वशे न्यायतः कृत्वा सुखम वस्यामहे वयम् भवताम बल वृद्धिश्च भविष्यति न संशयः। विराट को नीति से वश में करके हम सुख से रहेंगे, इससे आप लोगों की सेना और शक्ति की वृद्धि भी होगी, इसमें संशय नहीं है। तत्थुत्वा वचनम तस्य कर्णो राजानम अब्रवीत सुक्तम शर्मणा वाक्यम प्राप्त कालम हितम चनः। त्रिगर्त राज का यह कथन सुनकर कर्ण ने राजा दुर्योधन से कहा, सुशर्मा ने ठीक कहा है, यह समयोचित होने के साथ ही हमारे लिए हितकर भी है। तस्मात् क्षिप्रम विनिर्जामो योजयित्वा वरूथिनीं विभज्य चाप्यनेकानि यथा वा मन्यते दख। इसलिए सेना को सुसज्जित करके उसे कई टुकड़ियों में बांटकर हम लोग शीघ्र यहाँ से कूच कर जाएं, अथवा अनघ आपको जैसा ठीक लगे वैसा करे। प्राज्ञो वा कुरवृद्धो यम सर्वेषां न पितामह आचार्यश्च यथा द्रोण कृप सारद्वतस्तथा मन्यन्ते ते यथा सर्वे तथा यात्रा विधीयताम। अथवा कुरुकुल में सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम बुद्धिमान भीष्म आचार्य द्रोण तथा शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ये लोग जैसे ठीक समझे वैसे ही यात्रा करनी चाहिए। सम्मंत्र चासु गच्छामः साधनार्थम मही पते किं च न पांडवै कार्यम हीनार्थ बल पौरुषै। आपस में अच्छी तरह सलाह करके हमें राजा विराट को वश में करने के लिए शीघ्र प्रस्थान कर देना चाहिए। पांडव लोग धन बल और पौरुष तीनों से हीन हैं, अतः उनसे हमें क्या काम है। अत्यंतम वा प्रनष्टास्ते प्राप्ता वापि यमक्षयम् यामो राजन् निरुद्विग्ना विराट नगरम वयम् आदास्यामो हिगास्तस्य विविधानि वसुधिच। राजन, वे अत्यंत अदृश्य छिपे हुए हों या यमराज के घर पहुंच गए हों, हमें तो उद्वेग शून्य होकर विराट नगर की यात्रा करनी चाहिए। वहां हम लोग विराट की गौओं को तथा उनके विविध धन रत्नों को हस्तगत कर लेंगे। वै सम्पायन वाच ततो दुर्योधनो राजा वाक्यम आदाय तस्य तन् वैकर्तनस्य कर्णस्य क्षिप्रमाज्ञापय स्वयं शासने नित्य संयुक्तम दुस्साहसनम अनंतरम सवृद्धेषु समन्त्र क्षिप्रम योजय वाहिनीम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण की बात मानकर अपने आज्ञा का पालन करने के लिए सन्नद्ध रहने वाले छोटे भाई दुशासन को स्वयं ही तुरंत आदेश दे दिया। वृद्धजनों की सम्मति लेकर शीघ्र अपनी सेना को प्रस्थान के लिए तैयार करो। यथोद्देशम च गच्छाम सहिता शत्र कौरवै सुशर्मा च यथोदिष्टम देशम जातु महारथ त्रिगर्ते सहितो राजा समग्र बलवाहन। जिधर से आक्रमण का निश्चय हो उसी ओर हम कौरव सैनिकों के साथ चले। महारथी सुशर्मा भी त्रिगर्तों के साथ निश्चित दिशा की ओर जाए और अपने समस्त बल अर्थात सेना एवं वाहनों को साथ ले ले। प्रागे वही सुसंभितो मत्स्य विषयम प्रति जघन्यतो वयम तत्र याच्छामो दिवसांतरे विषयम मत्स्य राजस्य सुसमृद्धम सुसंगता। सब साधनों से संपन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्य देश पर आक्रमण करे, फिर पीछे से एक दिन बाद हम लोग भी पूर्णतः संगठित हो मत्स्य नरेश के समृद्धशाली राज्य पर धावा बोल देंगे। ये यान्तु सहितास्तत्र विराट नगरं प्रति क्षिप्रं गोपान समासाद्य गृह्णन्तु विपुलं धनम्। त्रिगर्त सैनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराट नगर पर चढ़ाई करे और पहले ग्वालों के पास पहुंचकर वहां के बढ़े हुए गोधन पर अधिकार कर ले। गवाम शत सहस्राणि श्रीमंती गुणवंत च वयम अप्य अनुग्रहणी मो द्विधा कृत्वा वरूथिनीम। फिर हम लोग अपनी सेना को दो टुकड़ों में बांटकर उनकी लाखों सुंदर तथा गुणवती गौवों का अपहरण करेंगे। वै सम्पालवाच तेस्म गत्वा यथोदिष्टां दिशं वह्ने महीपते सन्नद्धा रथिनः सर्वे सपदातावलोत्कटा प्रतिवैरं चिकीर्षन्तो गोसुगृद्धा महाबला आदातुं गास्तु शर्माथ कृष्णपक्षस्य सप्तमीम्। वह सम्पान जी कहते हैं, महाराज तदनंतर पूर्व वैर का बदला लेने की इच्छा वाले तिगर्त देशी रथी और पैदल सैनिक कवच आदि धारण करके तैयार हो गए। वे सभी महान बलवान और प्रचंड पराक्रमी थे। सुशर्मा ने विराट की गौवों का अपहरण करने के लिए पूर्व निश्चित योजना के अनुसार कृष्ण पक्ष की सप्तमी को अग्निकोण की ओर से विराट नगर पर चढ़ाई की। अपरे देशे सर्वे राजन संभूय कौरवाः अष्टम्यां ते न्यगृह्णन्त गोकुलानि सहस्रशः। राजन, फिर दूसरे दिन अष्टमी को दूसरी ओर से सब कौरवों ने मिलकर धावा किया और गौओं के सहस्रों झुंडों पर अधिकार जमा लिया। इति श्री महाभारते विराट परमणि गोहरण परमणि दक्षिण गोग्रहे सुशर्माभियाने त्रिंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की गौवों को ग्रहण करने के लिए सुशर्मा आदि की मत्स्य देश पर चढ़ाई से संबंध रखने वाला 30वां अध्याय पूरा हुआ।